świecie. Zarezerwuj do 14 czerwca na emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska rozpoczyna kolejny krok w związku z reformą sądownictwa. Będzie wysłuchanie Polski w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. NFZ wyda dodatkowe 1,5 miliarda złotych na świadczenia zdrowotne. Amerykański sekretarz stanu mówił o kolejnych szczegółach porozumienia z Koreą Północną. Większość państw członkowskich poparła wniosek Komisji Europejskiej o wysłuchanie Polski w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Wysłuchanie będzie zorganizowane w częściach. Pierwsze odbędzie się 26 czerwca, poinformowała rzeczniczka prezydencji bułgarskiej. To kolejny krok w procedurze praworządności. Teraz przygotowane zostaną pytania do władz w Warszawie, na które przedstawiciel polskiego rządu odpowie na naradzie. W zależności od przebiegu tego spotkania unijni ministrowie zdecydują, co dalej. Dziś o reformie sądownictwa rozmawiano także w Parlamencie Europejskim. Według wiceszefa Komisji Europejskiej Franse Timmermansa ostatnie zmiany w sądownictwie wprowadzone przez polski rząd nie są wystarczające, a praworządność w kraju nadal jest zagrożona. Timmermans zaznaczył przy tym, że niektóre z nowelizacji wprowadzonych przez Polskę w kwietniu i maju przyjął z zadowoleniem. Z zadowoleniem przyjmuję zmianę prawa, która wprowadza równy wiek przechodzenia w stan spoczynku dla sędziów kobiet i mężczyzn. Nowelizacje dotyczące asesorów sądowych także idą w dobrym kierunku. Z zadowoleniem przyjmuję również gotowość polskich władz do wprowadzenia zmian w prawie dotyczącym innych kwestii. Franz Timmermans podkreślił jednak, że te zmiany nie likwidują głównego zagrożenia, jakim jego zdaniem jest upolitycznienie sądów w Polsce. Wiceszef komisji zwraca uwagę m.in. na uzależniony od polityków wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa. W poniedziałek Franz Timmermans o zmianach w sądownictwie będzie w Warszawie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy 1,5 miliarda złotych na dodatkowe świadczenia zdrowotne. Pieniądze pójdą m.in. na operację zaćmy, skrócenie kolejek do specjalisty i świadczenia dla osób niepełnosprawnych. Poinformowali dziś o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski i pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna. A więcej o tym Barbara Góra. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że dodatkowe środki pozwolą zmniejszyć kolejki tam, gdzie one są najdłuższe. Oraz do diagnostyki tej chyba najbardziej ograniczonej, czyli do tomografii, do rezonansu magnetycznego. I to już się zadzieje początek w tym roku, a w połowie przyszłego roku na pewno te kolejki będą krótsze. Najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na realizację ustawy dla osób niepełnosprawnych, powiedział Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. To są właśnie niepełnosprawni z znacznym stopniem, ale chcemy też pozostałe osoby, które mają uprawnienia, umożliwić im odrębną ścieżkę, tak żeby nie było efektów w postaci ograniczenia dostępności dla tych pozostałych, którzy stoją w kolejce. 500 milionów złotych będzie pochodziło z większego spływu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast blisko miliard złotych to rezerwa ogólna i środki wynikające z przesunięć i rozliczeń wewnątrz funduszu. Barbara Góra, Polskie Radio. I kolejny temat. Stany Zjednoczone oczekują rozbrojenia Korei Północnej jeszcze w pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Poinformował o tym amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który przybył do Seulu, by zapoznać władze Korei Południowej ze szczegółami szczytu w Singapurze. Mike Pompeo powiedział, że zapis deklaracji szczytu w Singapurze, że Korea Północna będzie dążyć do denuklearyzacji, jest równoznaczny z zobowiązaniem do całkowitej eliminacji broni jądrowej. Pompeo nie zgodził się z podnoszonymi przez krytyków zarzutami, że podpisany przez Donalda Trumpa i Kim Jong-una dokument jest ogólnikowy i że nie zawiera konkretnych zobowiązań ze strony Pjongjangu. Szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że choć w dokumencie nie zostało to wprost zapisane, dla obu stron jest oczywiste, iż denuklearyzacja Korei Północnej musi być nieodwracalna i weryfikowalna. Mamy nadzieję na osiągnięcie tego celu w ciągu 2,5 roku, dodał Mike Pompeo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. W szkole podstawowej w Piorunce koło Krynicy Zdroju rozpoczął się pierwszy międzyszkolny festiwal imienia Zbigniewa Wodeckiego. Jednym z jurorów jest m.in. córka artysty Joanna Wodecka. Nie przyjechałam osądzać, przyjechałam cieszyć się z dziećmi. To są trudne aranże. Fajnie, jeśli dzieci zaczynają od tego, to jest wysokie C, to potem jak najlepiej im pójdzie. Jak się smuczę, to czasem słucham jego piosenek, więc to jest dla mnie taki pocieszyciel. Siądź na przeciw. Festiwal potrwa do jutra, także jutro w Szkole Podstawowej w Piorunce zostanie nadane imię Zbigniewa Wodeckiego. Będzie to pierwsza placówka w kraju mająca tego artystę za patrona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Otwieramy drugą godzinę programu alternatywnego i to jest ta godzina, w której będzie można wygrać karnety na festiwal Nowa Muzyka. Będzie można także wygrać płytę tygodnia, do której zmierzamy na spotkanie z muzyką grupy Father Kong. Ale rozpoczęła grupa Mouse on Mars, niemiecki duet, który działa od 1993 roku, a zatem bogata dyskografia i długa historia zespołu, który poruszał się i porusza ogólnie w przestrzeni muzyki elektronicznej, ale bardzo chętnie eksperymentuje i próbuje nowych form. To była wyprawa w przeszłość, Send Me Shivers. Za chwilę posłuchamy utworu, który znalazł się na najnowszej płycie grupy, ale wcześniej przypomnienie, zanim wystartuje festiwal Nowa Muzyka, odbędzie się koncert rozgrzewający przed tym dla wielu osób świętem muzyki. Dokładnie 16 czerwca, w najbliższą sobotę we Wrocławiu, w Browarze Mieszczańskim. Koncert, podczas którego będzie można na dwóch scenach oglądać Mouse on Mars, wspomnianych właśnie, z najnowszą płytą przedstawioną w składzie Dimensional People Ensemble. Dimensional People to tytuł tej najnowszej płyty. Michael Mayer, Sebastian Mualert, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam, pojawią się także. Muzyka, spotkanie z artystami na żywo i nasza propozycja, 2 2 7 3, mamy do oddania w dobre ręce zaproszenia na ten koncert rozgrzewający. Oficjalnie to się nazywa Wrocławski Pop-Up, a po samym festiwalu w listopadzie ma nastąpić kolejna odsłona i to już nie będzie rozgrzewka, ale właściwie taka dogrywka po festiwalu, ale o tym zdążymy jeszcze opowiedzieć. A zatem teraz 2 2 7 3 to jest szansa na zdobycie zaproszeń do Wrocławia na 16 czerwca i zgodnie z obietnicą otwieramy najnowszą płytę Mouse on Mars. In my resume, what will I say about games I had to play to try to get my way in my resume? Shall I write about how long my existence was in doubt, or do the things that I was ashamed to shout about in my resume? Will I sing, oh, at last my future's become my past? I've seen rocks of Alcatraz in my resume. I'm thinking as I'm writing, I'm sketching as I go, trying to put into perspective things my children ought to know. Gotta be so careful, I don't lead minds astray. It's how you read what's written in the past that makes the future style its way. In my resume, what will I say when it's time for the right to have a better, better, better, much better way? Resume to jest nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie Mouse on Mars, Dimensional People, a wszystko to na naszej antenie przez ostatnie minuty brzmiało i grało w związku z wrocławskim pop-upem, czyli rozgrzewką przed festiwalem Nowa Muzyka. Do tego festiwalu dojdziemy już za kilka minut, ale wcześniej chciałabym na antenę zaprosić dwie panie. Zaczyna Emika. Every time you come too close, every time you come, every time I lose my way, every time I lose, someone take my hand, I can't feel myself. To nowy singiel Emiki, brytyjskiej artystki o bardzo bliskim nam pochodzeniu. Close to jest tytuł tego nagrania, a od razu dzięki mediom elektronicznym Facebook pokazał mi ten moment, w którym Emika była gościem programu alternatywnego i grała swój set. Zdarzył nam się taki moment, to były czarowne chwile. Teraz jeszcze jeden nowy utwór. Mama, nowhere to go. Please talk to me. Mama, use that behind. No future in sight. Mama, words, words, blood stains, sweat in my eyes. Mama, dirt, mud, glass, nails, faces in my mouth. Mama, nowhere to go. Please talk to me. Agony in no line. Trigger finger, stand by. Mama, can't keep quiet. Don't know. The face is white, cracking walls. The dust are licking wet. Traces on the floor. Izraelska artystka Noga, tak czytam, bo tak pięknie wygląda to imię, Erez, nagrała i wydała nowy utwór Bad Habits, a propos tych złych nawyków i przyzwyczajeń, no to Bartek musiał się bardzo postarać, Bartek Gil, żeby jak najwięcej słów niecenzuralnych z tego utworu zamienić w mniej niecenzuralne, ale no, myślę, że to była rekordowa, naprawdę rekordowa ilość pracy. W każdym razie to jest nowy materiał od tej dziewczyny, którą już śledzimy przynajmniej w tym programie od dłuższego czasu. A skoro jesteśmy przy artystach izraelskich, to w bardzo prosty sposób przechodzimy do tych, którzy zostali w tym roku zaproszeni na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo w składzie artystycznym mamy właśnie przedstawicieli Izraela. Thank you. Duet Redax z Tel Awiwu. Na żywo będzie można ich zobaczyć podczas festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach 28 czerwca, 1 lipca. Tradycyjnie 4 dni festiwalu. Pierwszy dzień to koncert otwarcia. Potem 2 dni wypełnione wieloma scenami i występami wielu artystów i koncert zamknięcia. Pierwszy i ostatni dzień spędzamy w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, ale nasza propozycja wiążąca się z karnetami dotyczy tych dni środkowych, czyli drugiego i trzeciego dnia festiwalu. Mamy zestawy podwójne karnetów na drugi i trzeci dzień festiwalu Nowa Muzyka. Oddamy je oczywiście tym, którzy chcieliby do Katowic pojechać, a przy okazji potrafią odpowiedzieć na pytanie wiążące się z jednym z artystów, który do Katowic się zapowiedział. Dosyć głośno mówimy o artystach. Jest ich bardzo wielu i prezentują różne podejście do muzyki, więc nie będę teraz przypominała tej listy. Wszystko jest w internecie i także na naszej antenie te informacje się pojawiają. W tej wspaniałej grupie jest James Holden i jego The Animal Spirit. Pojawią się w Katowicach, aby zagrać, a nasze pytanie konkursowe brzmi, jakim albumem James Holden zadebiutował. 2 2 7 3, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a zestawy podwójne karnetów na drugi i trzeci dzień festiwalu Nowa Muzyka czekają na swoich właścicieli. Nagranie Pass Through the Fire z wspólnej płyty Jamesa Holdena i The Animal Spirit. Nasze pytanie konkursowe dotyczyło jego kariery solo. Odpowiedź na antenie niebawem, ale teraz chciałabym z wielką radością zresztą otworzyć naszą płytę tygodnia. Otwieramy ten album w taki sposób, jak mieliśmy szansę poznawać muzykę, czyli od nagrania, które poznaliśmy najwcześniej. Może powinnam powiedzieć jeden z pierwszych, a może w ogóle kolejność słuchania nowej płyty Fade Kong mi się pomyliła. Mam na myśli kolejność nadsyłania kolejnych nagrań. Cień to jest utwór z albumu Between, drugiej płyty wydanej przez ten zespół, co niegdyś jedyny członek tej grupy podkreślał, pisząc maile, bo nigdy się nie spotkaliśmy. Wiem tylko, że rzeczywiście Fader Kong powstał jako solowy projekt, ale potem przy udziale instrumentalistów przerodził się w zespół i na naszej stronie zacytowałam taką informację dotyczącą muzyków, którzy wzięli udział w nagrywaniu albumu Between. Gdyby ktoś chciał zajrzeć, to proszę bardzo, polskieradio.pl/trójka/alternatywny, tam także tytuły i wykonawcy z całego dzisiejszego programu. Ale ponieważ to jest płyta tygodnia i to jest nasz konkurs, to musi pojawić się pytanie, a będzie banalne. Jakim albumem Fader Kong zadebiutował? 2 2 7 3 czekamy na tytuł tamtego wydawnictwa. No i rzecz jasna, słuchamy dalej. Kiedy coś zostało ukryte, to dobrze jest tego poszukać. Something, nagranie z płyty Between, polska grupa Father Kong, do której słuchania wracamy już jutro po 19, bo to album, który otwieramy z wielką radością codziennie w programie alternatywnym. The Sunny Dirty Days to jest tytuł debiutu. Robert z Warszawy i Iwona z Wielichowa jako pierwsi poprawnie odpowiedzieli. Gratulacje, jutro kolejna szansa na to, aby ten album zdobyć. I jutro może nieco więcej słów na temat muzyki, która i tak broni się sama. Polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam nas widać, tam także można nas podsłuchać. A na zakończenie artyści obok siebie. Nils Fram i Tirca. Dobranoc, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. To be next to you, you next to me, holding you, yeah.